عرض کر چکا. ہم صرف اس پر کلام کر رہے ہیں کہ لقد جاؤ اکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے. اور اس کو یوں پڑھا جائے جیسے لقد جاءکم رسول, جیسا کہ یہاں تنوین, اس کو پھر یوں کہا جائے گا کہ تم لوگوں میں سب سے معزز مکرم محترم رسول تشریف لائے جس کے ہم ان دنوں خوشی منا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم تین پہلو کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. ایک تو ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تخلیق کب دیا اور عدم سے وجود میں کب آئے, اور ایک ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس دنیا اور آب و گل میں آپ کی ولادت کب ہوئی اور کیسے تشریف لائے. اور ایک ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جب آپ کی عمر شریفہ 40 برس کی ہو گئی تو آپ نے قوم کے سامنے اعلان نبوت کیا. یہ تین پہلو ہیں. خوب ذہن میں رہے کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں جلوہ کرتے. اب اس پر ہم کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کریں. ہوا یہ کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ملاحظہ فرمائیے, حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کنز مخفی تھا. ابتدان یہ بات ذہن میں رہے تاکہ اوپر گفتگو, اللہ تبارک و تعالی, اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے جیسا کہ اس کی شان ہے اس کے مطابق, ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کنز مخفی سے اس کو تعبیر کیا گیا. جب اس نے چاہا کہ لوگ اسے جانیں, اللہ تبارک و تعالی کو لوگوں کو پہچانے, تو اس نے جب یہ چاہا کہ اس کی معرفت ہو اور وہ پہچانا جائے, تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تخلیق کیا. اب تخلیق کب ہوئے, عدم سے وجود میں کیسے آئے, اس پر ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث شریف مصنف عبد الرزاق حضرت علامہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی, ان کی جو مسند احمد ہے اس میں حدیث شریف موجود ہے, اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی بھیلوی اس پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. جو ہندوستان کے سب سے بڑے محدث ہیں انہوں نے اس کو صحیح حدیث بیان فرمایا. ایک صحابی کے سوال پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس بات کی خبر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہا, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا. ٹھیک, اب اس میں کہا جائے کہ اپنے نور کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا. بہت سے لوگ یہاں بفر گئے اور مقصد کو سمجھ نہیں پائے, اور معاذ اللہ ہم پر یہ الزام لگایا کہ یہ حضور علیہ السلام کے نور کو اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا مانتے ہیں. معاذ اللہ, یہ تعالیٰ کی ذات تو تقسیم ہونے سے پاک ہے کہ اس میں سے کچھ نکالا جائے کہیں اور ڈالا جائے, ہرگز یہ اعتقاد اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہتے ہیں. پچھلی مرتبہ جیسے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی, نور کو بشر نہیں مانتے, بالکل بشر مانتے, انسان مانتے. بھائی حضور کو انسان اور بشر مانتے ہیں, خدا نہیں مانتے, جبھی تو جشن ولادت مناتے. اگر خدا مانتے ہوتے معذلہ تو ان کی ولادت کائے کے لیے مناتے, خدا کی ولادت تو کوئی نہیں منا. تو میلاد منانا ہی اس بات کی نفی ہے کہ حضور علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا عزیزان گرامی بندہ مانتے. تو اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں. اب کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ نور کا کوئی ٹکڑا لے کر اس سے حضور کو بنایا گیا, یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں. میں نے یہ جملہ استعمال کیا, اللہ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا, ورنہ آپ کیا کہیں گے؟ روح اللہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کی روح, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے, کیا توجہ کریں گے آپ؟ اب سنیے, میں آپ کو ایک دوسرے انداز میں بتاتا ہوں. آپ سورج چمک رہا ہو, اس کے سامنے آئینہ رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آئینے میں بھی وہی چمک دمک آپ کو نظر آئے گی جو سورج میں. سورج کا عکس اگر آئینے میں پڑ رہا ہو تو آپ آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکتے جس میں سورج نظر آ رہا. تو کیا سورج کا کوئی ٹکڑا نکل کر اس میں آ گیا؟ کیا آیا؟ یا کوئی اسی سورج میں سے کوئی سورج کو کاٹ کر کے آئینے میں رکھا گیا؟ کچھ نہیں. حالانکہ وہ تو آسمان پر ہے مگر یہ شیشہ اس کا فیض ہے, بالکل اسی طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالی نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا. ٹھیک. اچھا جب آپ اس گفتگو میں پڑھیں بلا وجہ اللہ تبارک و تعالی نے بشر بنا کے بھیجا, نور بنا کر بھیجا, یہ بحث بالکل بیکار ہے. میں آپ کو آسان اس کی اردو بتاتا ہوں جس کو آپ ذہن میں رکھیں. جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جو نور سے بشر بنا کر بھیجا اور بے مثل بشر, ہمارے آپ جیسے نہیں, بے مثل بشر. اب میں توجہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں ایک مسئلہ کا غبار جو ہے وہ ہٹ جائے. عموماً لوگ یہ آیت پڑھ کر اس سے استدلال کرتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم, اے میرے حبیب آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بشر فرمایا. بہت غور سے آپ دیکھیں, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, یہ بات کا جملہ ہے. کیا مطلب ہوا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں مگر مجھ پہ وحی آتی ہے, تم پہ وحی نہیں آتی. جب آپ پر وحی نہیں آتی, حضور پر وحی آتی ہے, اب آپ کیسے حضور علیہ السلام جیسے ہو گئے یا حضور علیہ السلام ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ اب آئیے, عربی میں ایک پورا سبق ہے بلکہ ایک فن کہ مصطلحات جو اصطلاحیں رائج ان کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس میں لب و لہجے کا بڑا یعنی فرق ہوتا, کوئی بات کس لہجے میں کہی جائے اس کا کیا معنی ہوگا, کسی اور لہجے میں کہی جائے اس کا کیا معنی ہوگا. میں آپ کو اردو میں اس کی مثال دیتا ہوں. کوئی صاحب آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہیں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں, آپ بالکل میری طرف دیکھیں, آپ اس لہجے سے بولیں حج کرنے جا رہا ہوں, دیکھیں معنی بدل گیا. کیا مطلب؟ یہ صورت دیکھو, حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ منفی انداز ہو گیا اس کا. پھر آپ اگر اسی کو یوں جواب دیں, آپ حج کرنے جا رہے ہیں, کیا مطلب ہوگا؟ کیا واقعی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے لب و لہجہ بدلنے سے معنی بالکل بدل گئے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ اردو میں سمجھا رہا ہوں. اب آئیے اس لب و لہجے کو سامنے رکھ کر, قل انما انا بشر مثلک, میرے حبیب فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر, یوحا الی, میں تمہاری طرح نہیں, مجھ پر وحی آتی, تم پر نہیں آتی. اب بات سمجھ میں آ جائے گی, سمجھ گئے؟ تو اب یہ تو میں نے عرض کیا, اب اس کے بعد ہم نے گفتگو کیا کی کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے اول ہیں. آپ غور کیجئے شاہ عبداللہ محبی دہلوی کے مدارج نبوت کا اوائل میں سارے اس کے دلائل موجود ہیں, خصائص کبریٰ میں اس کے دلائل موجود ہیں. حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح, شہاب الدین خفاجی, ملا علی قاری, سب میں اس کے دلائل موجود ہیں. میں اس سے اخذ کر کے آسان اردو میں آپ تک یہ عزیزان گرامی پیغام پہنچا رہا ہوں. میں نے بتایا کہ حضور کی تخلیق سب سے اول, صحابہ کرام علی رضوان جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور سے بڑے تھے عمر کے اعتبار سے. ایک دن تحقیق یہ ہے کہ یہ گفتگو حضرت عباس سے ہوئی جو آپ کے چچا ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ چچا یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کہ ہم؟ انہوں نے فرمایا بڑے تو آپ ہی ہیں, عمر میری زیادہ ہے. یعنی آپ نے دیکھا کتنے ادب سے کہا. بعضوں کا یہ گفتگو صدیق اکبر سے ہوئی کہ صدیق اکبر نے کہا کہ بڑے تو آپ ہی, میری عمر جو ہے وہ زیادہ. لیکن تحقیق سے یہ پتا لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 2.5 سال تک بقید حیات دنیا میں رہے. جب ان کا وصال ہوا تمام مورخین کہتے ہیں کہ ان کی عمر 63 برس تھی. اس کا مطلب ہوا کہ یہ گفتگو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے یہ جملہ کہا. ایک دن اچانک صحابی کہتے ہیں, حالانکہ حضور ان کے سامنے اعلان نبوت کیا ان کے سامنے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, کسی دن انہوں نے بھاری میں پوچھا حضور آپ نبی کب سے؟ حضور فرماتے کیا بات ہے, خیریت ہے, میں تم میں پلا, بڑا ہوا, جوان ہوا, اعلان نبوت کیا, تم فیضیاب ہو رہے ہو, روزانہ قرآن مجید مجھ سے سن لو وغیرہ, اور پھر تم پوچھ رہے ہو کہ آپ نبی کب سے؟ اب میں اس کا آسان اردو میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں سب کے سامنے یہاں سے ہوتا ہوا مسافہ کرتا ہوں آپ کے سامنے منبر پر بیٹھا, ایک آدمی کھڑا ہو جائے مولانا آپ کب سے مسجد میں آئے, کبھی خیریت تو ہے, تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا چل رہا ہے, کوئی لین دین کا مسئلہ ہے, سب کے سامنے میں آن کر کے بیٹھا, اچانک آپ کھڑے ہو کر کے پوچھا نہیں کہ آپ کب سے آئے, آپ کے تو سامنے آئے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کمال کر دیا, میں تمہارے سامنے اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا سوتا جاگتا کھاتا پیتا اور تم پوچھ رہے ہو کہ ہم نبی کب سے؟ کیوں پوچھا؟ حضور کے انداز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نئے نبی نہیں ہیں پرانے نبی, کیونکہ خبریں ایسی دیتے ہیں. کہا حضور آپ نبی کب سے؟ فرمایا اب آئیے شیخ محقی کی دوسری جلد مدارج نبوت پڑھی. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے, مٹی اور پانی میں گوندے جا رہے, میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی. اور ایک حدیث شیخ محقی نقل کی کہ آدم علیہ السلام کے جسد میں ابھی روح نہیں پڑی, ان کے قالب میں روح نہیں پھونکی گئی, میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تھا. اللہ اکبر, آپ نے دیکھا. اس لیے ہم کہتے ایک تو ہے تخلیق محمدی, حضور آدم سے وجود میں کب آئے, تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام و سلام سے پہلے معرض وجود میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی اسی مدارج نبوت میں اور دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی, ایک نسیان ہو گیا. وہ کیا تھا؟ کبھی آپ گفتگو کریں تو بہت ہی زبان سنبھال کر گفتگو کریں, کوئی بھی تنقید کا پہلو آیا تو گیا, سے سارے آج تک کا نگروز نمازیں سب گئیں, سب کی سب ٹھکانے لگ گئیں, ذرا سا بھی کوئی تصغیر کا تحقیر کا تقصیر کا کوئی جملہ کہا جائے اس میں لوگ بڑے دلیر. ٹی وی پہ مذاکرے دیکھیے دیکھیے وہ دیکھیے, آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں. لفظ گناہ کا نبی کی جانی منسوب کرنا ہی درست نہیں. سب سے پہلے جب نبی کی تخلیق ہوتی ہے تو اللہ کے نبی میں وہ مادہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ کر سکے. وہ اگر ماذا اللہ نبی گناہ کر سکے تو پھر آپ جانتے ہیں کیا خرابی پیدا ہوتی. اللہ اکبر. حضور نے جب باسط جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو ہم عنوان نہیں بنا لیں, جب حضور نے قوم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں تم میں کئے برس رہا, قوم نے کہا 40 برس. فرما کیسا پایا؟ امین صادق پایا, آپ کو نیک پایا, شریف النفس پایا, با اخلاق پایا, سب کچھ تقریر کی لوگوں نے. فرمایا اچھا بات پکی کرنے کے لیے. اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہو تو میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا اور آنے کے بعد تمہیں تہس نہس کر دے گا, کیا تم مان لو گے؟ کہا بالکل ہم مان لیں گے. کہا کیوں مانو گے؟ فرمایا اس لیے مان لیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری نظر تو دھوکہ کھا سکتی ہے مگر تمہاری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی. کہ جب قوم کو اس پر اطمینان ہے, سنو میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا, اللہ بس یہ کہنا تھا کہ تتر بتر لوگ ہو گئے, مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ سے فلاں غلطی ہو گئی تھی, آپ سے فلاں گناہ ہوا, آپ سے فلاں خطا ہوئی. اگر کوئی 40 سالہ زندگی میں مسئلہ ہوتا یقیناً کوئی نہ کوئی کھڑے ہو کر کے یہ کہتا. الزام کیا لگتا, ہم جس کو خدا مانتے ہیں آپ اس کو تو مانتے نہیں, آپ تو کہتے ہیں خدا ایک اور وہاں تو منڈی لگی ہوئی, بارش برسانے والا خدا اور بیٹا دینے والا خدا اور بیٹی دینے والا خدا اور بارش برسانے والا خدا اور تو بارش روکنے والا خدا اور نہ جانے جتنے انسانی مسائل اتنے خدا انہوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے. تو ایک الزام کیا کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کے قائل اور ہمارے پرانے مذہب سے آپ پھر گئے وغیرہ وغیرہ, لیکن حضور پر کوئی الزام برائی کا کوئی نہیں لگا سکتا. یہ شان کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی معصوم ہوتا ہے اور اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی, لیکن بھول ہو جاتی. حضور علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی, لیکن کیسی بھول تھی کہ سبحان اللہ, حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں, بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. مطلب حضور علیہ السلام کو نماز میں سہو ہو گیا, آپ نے سجدہ سہو کیا, سجدہ سہو کرنے کے بعد سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ کو طہارت صحیح کر کے آیا کرو. اگر مقتدیوں کی طہارت صحیح نہ ہو, وضو صحیح نہ ہو, غسل صحیح نہ ہو اور امام کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کا اثر امام پر پڑتا اور امام بھول جاتا ہے. تو بھولنے کا سبب کیا ہے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کا وضو درست نہ ہو یا غسل درست نہ ہو, اس سے امام کو سہو ہوتا ہے. لیکن یہ بھی سن لیجیے بات, یعنی امام کے بھولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ایسا نہ ہو کہ میں نماز بھول جاؤں تو آپ کو لوٹ کروں کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میں بالکل بے قصور ہوں, تم میں کوئی بغیر وضو کے آدمی کھڑا ہو گیا کس کا غسل صحیح نہیں, آپ کے ڈانٹ شروع کر دوں میں. نہیں, خود امام بھی بھولتا ہے, ایک سبب اس کے بھولنے کا یہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم طہارت صحیح کیا کرو. اب دیکھیے حضور سے بھولے, آپ نے سجدہ سہو کیا تو حضور فرماتے میں بھولتا نہیں تمہاری تعلیم کے لیے. غور سے ذرا سوچیے, حضور کی خطا پر خدا نخواستہ کوئی ذہن بھی نہیں جا, اگر حضور نہیں بھولتے سجدہ سہو نہ کرتے تو آپ کو پتا لگتا کہ آدمی اگر بھول جائے تو اپنی نماز کی تکمیل کیسے کرے گا؟ لہذا ہماری ائمہ نے ایک اصول بنا لیا. وہ اصول کیا بنایا کہ فرض میں تاخیر ہوئی اور واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے اس کی نماز ہو جائے گی, جان کر کسی نے واجب ترک کیا اب سجدہ سہو سے نہیں ہوگی. سمجھ گئے صاحب؟ جیسے کوئی صاحب نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے سجدہ سہو کیا تو برابر والے نے ایسے محمد لیا, خیریت تو ہے, کیا غلطی ہو گئی تھی کہ اپنے سجدے سہو کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں سجدے سہو جب امرت امرت دھارا, سر میں درد ہو تو پی لیا جائے, پیٹ میں درد ہو پی لیا, آنکھ میں بھی لگا لیا جائے, جو غلطی ہو سجدے سہو. کہنے نہیں بس ذرا سی غلطی ہو گئی تھی, دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا تو ہم نے کہا چلو سجدے سہو کر لیں. سجدے سہو کا بھی ایک طریقہ ہے, فرض میں تاخیر اور واجب کا ترک ہونا. اب مجھے بتائیے حضور کو سہو نہ ہوتا اور حضور سجدے سہو نہ فرماتے کہ تمہیں تعلیم کون دیتا کہ اگر تم بھول جاؤ تو بھولنے کے بعد اب کیا کرنا پڑے گا جس سے نماز کی تکمیل ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہوا یہ کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرما ولا تقربا ہاذہ شجرہ, آپ خبردار اس درخت کے قریب مت جائیے گا, گیہوں کے درخت کے قریب, فتکونا من الظالمین, ورنہ آپ حکم نہ ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے. ابلیس نے کیا کیا کہ جناب کہا کہ آپ کو وہاں جانے سے منع کیا ہے, میں وہاں سے توڑ کے لے کے آ جاتا ہوں. لیکن وہ گندم لے کر کے آ گیا اور قرآن مجید فرقان جہاں اتنی آیتیں سب کا ترجمہ یہی کریں گے آپ, آدم علیہ السلام بھول گئے. جب بھول گئے تو گندم کھا لیا، جب گندم کھایا اب کیا ہوا، انہیں ایسا نہیں کرنا تھا، ہو گیا۔ ہم اس کو کیا کہیں گے کہ جناب آدم علیہ السلام سے سہو ہو گیا، بھول ہو گئی، انہوں نے گندم کھا لیا۔ اب گندم کھانے کے بعد کیا ہوا، یہ آپ ناخون دیکھ رہے ہیں اپنے، یہ نشانی، یہ ناخون جیسا بڑا مہین لباس جنت کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن کیے ہوئے، جیسے یہ معاملہ ہوا یہ لباس اتر گیا، اور اترنے کے بعد میں پھر اس کے بعد جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے۔ لوگ عام طور پر جنہوں نے علم کلام نہیں پڑھا، ادب رسول نہیں پڑھا، کہ جنت سے نکال دیے گئے، جنت سے بھگا دیے گئے۔ اللہ اکبر، کسی نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا، کوئی خاتون مقرر تھی کہ جب انہوں نے گندم کھایا تو جنت سے نکل گئے، معاذ اللہ، اور یہ اس نے شعر پڑا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اللہ اکبر، نبیوں کو بے آبرو کرو گے تو تمہاری آبرو بھی باقی نہیں رہے گی، سمجھے آپ، بالکل آبرو باقی نہیں رہے گی آپ۔ اچھا یہ بتائیے، ہم سوال کرتے ہیں کہ گندم نہ کھاتے ہیں کیا جنت میں رہتے ہیں؟ ہاں وہ جنت میں رہتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھو، انی جائلون فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں کو پہلے بتا دیا کہ میں تو زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک بہانہ ہو گیا گندم کے کھانے کا، اور ان کو دنیا میں آنا اس لیے پڑا کہ وہ تو جنت کے لیے کب بنائے گئے، وہ تو بنائے زمین کے لیے گئے تھے۔ قرآن پڑھی، انی جائلون فی الارض خلیفہ، میں زمین کے واسطے اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اگر گندم نہ بھی کھاتے تو وہ زمین ہی کے لیے بنائے گئے، ان سے سہو ہو گیا۔ بڑے لوگوں میں، ہم لوگوں میں فرق یہ ہے عزیزان گرامی، ان سے ذرہ برابر بھی لغزش ہو جائے وہ اتنا گریا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، اتنا روتے ہیں، اور ہم گناہوں پر اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیں، نہ کبھی غیرت کا پسینہ آتا ہے، نہ کبھی شرم آتی ہے، نہ ہماری پیشانی پہ کبھی سلوت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر گناہ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، پہلا چکایا نہیں لیکن پھر گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، عادی بن گئے گناہ کرنے کے، ہم تو اس کو خاطر نہیں لاتے۔ مگر انبیاء کرام کی کلاس بہت اونچی ہوتی، ذری سی بھی کوئی خطا لغزش ہو جائے تو وہ اتنا روتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے عزیزان گرام۔ اب کیا ہوا، کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی اس بھول پر اتنا روئے۔ ایک قول یہ ہے کہ سارے رونے والے لوگوں کے آنسو ایک پلے میں رکھ دیے جائیں ترازو کے، اور آدم علیہ السلام کے آنسو دوسرے پلے میں رکھ دیے جائیں، تو جس میں آدم علیہ السلام کے آنسو ہوں گے وہ پلہ جھک جائے گا۔ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے کتنا روئے ہوں گے۔ آئیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی بڑے مضبوط طریقے اس حدیث کو نقل کرتے، اچانک آدم علیہ السلام کو خیال آیا، انہوں نے کیا کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، وہ توبہ اور استغفار تو کر رہے لیکن اچانک خیال آنے کے بعد انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں یوں ملتجی، یہ التجا، اے اللہ تبارک و تعالی، بے طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری خطا کو معاف فرما دے۔ آئیے شیخ موقع کو پڑھیے، لکھتے ہیں، رب کریم نے فرما، آدم ہم نے تو انہیں ابھی پیدا ہی نہیں کیا، تم کیسے جان گئے، یہاں یہ کہ ان کی تو ولادت ہی نہیں، تم تو پیدا ہو گئے لیکن ان کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی، تم کیسے جان گئے، اور اس کے طفیل تم نے مجھ سے دعا کی۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا، سبحان اللہ، ایمان کو تازہ کیجیے، آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی، جب تو نے میرے قالب میں روح پھونکی، روح جیسی میرے قالب میں پڑی اور جان جب مجھ میں آئی، تو میں نے سر اٹھا کر کے جب دیکھا تو عرش پر میں نے یہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھیے، اور بھی یہی شیخ موقع نے حدیث نقل فرمائی کہ یہ کلمہ عرش پر لکھا ہوا، عرش کے پایوں پہ چاروں طرف، بلکہ جنت کی جو ہو رہے ہیں ان کی آنکھ میں، جنت کے ہر پتے پر لکھا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی۔ تو میں نے جب آنکھ کھولی، میری جب آنکھ کھلی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس یہ پڑھنے کے بعد میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوا، تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرکب، تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرصع، تیرے نام کے ساتھ کس کا نام منقش ہے، میں جان گیا کہ اسی کا نام ہوگا جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. میں جان گیا کہ اسی کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوگا. رب کریم سے آدم تم نے سچ کہا، اگر میں اپنے حبیب کو نہ بناتا تو یہ شجر و حجر بھی نہ ہوتے، یہ بر و بحر بھی نہ ہوتے، یہ خشک و تر بھی نہ ہوتے، یہ شمس و قمر بھی نہ ہوتے، یہ لال و گہر بھی نہ ہو، سما کو سمک بھی نہ ہوتے، آدم خود تم بھی نہیں ہوتے. اگر مجھے اپنے حبیب کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اس بھول کو معاف فرما دیا. بتو پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا ایک منٹ ذرا سانس لیجیے اور ٹھہریے. میں پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد سے پیدا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کی اولاد، جیسے میں نے کہا کہ انسان ان کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، وہ ابو البشر، بشر اور انسان کی ابتدا وہاں سے ہوئی، اور پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی حضرت آمنہ. یہ ہم مانتے ساری باتیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ان کی شان کیا ہے کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. اب پہلی والی بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے ایک مخفی خزانہ تھا، جب اس نے چاہا کہ لوگ اسے جانے تو اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا. وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا واسطہ، آدم علیہ السلام ان کے والد ہوتے ہوئے ان کے طفیل میں اللہ نے گناہ معاف کیا، تو مجھے بتائیے جب انبیاء ان کا واسطہ اور وسیلہ مانیں، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں. نہیں، قرآن مجید کی نص سنیے کیا، یہ بحث چل گئی کسی اور وقت میں، بلکہ ہم نے اس سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. کیوں کہا؟ تو دیکھیے حضور علیہ السلام کا وسیلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نسیان، اس بھول کو عزیزان گرامی معاف کر دیا. اس سے پتا لگا کہ آپ کی تخلیق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہو چکی. ہاں، ولادت جو ہے وہ بہت بعد میں، جیسا کہ ہم یوم ولادت منا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی ولادت سب کے آخری میں ہوتی ہے. تخلیق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں. یہ پیغام تو تھا ایک. اب میں آپ کو ذرا ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مولانا روم علیہ رحمت قیوم کے مزار پر انوار کو رحمت و رضوان سے بھر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا بڑے بڑی پیچیدہ مسائل کو ایسے شاندار طریقے سے حل کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے اور بعد بھی سمجھ میں آ جائے. 100-200 اوراق گردانی کیجئے، جو 100-200 اوراق پڑھنے کے بعد نتیجہ نکلے، مولانا ایک چھوٹی سی حکایت میں بیان کر دیتے کسی واقعے میں اور بات سمجھ میں بھی آ جاتی. فرماتے ہیں آپ، حضور علیہ السلام اللہ کے نور کے فیض سے پیدا ہوئے، انہیں بشری جامع پہنا کر دنیا میں کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ انسان بن کر کے کیوں آئے؟ اس لیے کہ جنس اپنے جنس کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا، وہ فرشتہ ہوتا، آپ انسان ہوتے، وہ آپ سے بات نہیں کر پاتا، کیسے آپ کو پیغام دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو انسانی لباس میں مبعوث فرمایا. اب اس کی حکمت سنی، مولانا روم کہاں سے لائے، ان کی عقل کو داد دی. کہتے ہیں حضرت علی کا دور تھا رضی اللہ عنہ، اس زمانے میں خلفاء بادشاہ اسلام بڑے عقل مند ہوا کرتے، اور یہ عقل و خرد ان کو بچپن سے سکھائی جاتی، اور پھر جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی. حضور علیہ السلام ارشادات گرامی سنیں، حضور کا دیدار کیا ہو تو عقل و خرد کا کیا کہنا. سبحان اللہ، مولانا روم کہتے ہیں حضرت علی کا دور تھا، وہ کچی چھتوں کا زمانہ تھا، انسدادی تدبیریں اتنی نہیں جتنی اب ہوتی ہیں. اب تو اب دیکھیں پلر میں سریا ڈالا جاتا ہے، بیم ڈالے جاتے ہیں، یہ آپ پاکستان بننے کے بعد پہلے کے مکان دیکھے، نہ آپ کو بیم ملیں گے سریے کے، نہ پول، کچھ نہیں، بالکل سادہ جناب چونا اور بجری ڈال دی گئی جناب بن گئے۔ وہ دور ایسا تھا، کوئی کروڑوں فر کا دور نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی چھتیں ہوتی، لوگ اس پہ منڈیر نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوا، کسی طریقے سے ایک اماں اپنے بچے کو لے کر چھت پہ چڑھ گئی، کچھ ہوا کھانا ہوگا کہ چلو کوئی تازی ہوا کھائی جائے گا، چھت پہ چڑھ گئی۔ اب عورتوں کا معاملہ یہ، کبھی باتوں میں لگ جائیں تو بچہ تو چھت پہ ہے اور بچہ ابھی رینگنے والا، کوئی بھاگ دوڑ کرنے والا بھی نہیں، بچے کی اماں ادھر ادھر بچے کی بات کرنے لگ گئی، ذہن نہیں آیا، اور بچہ رینگتا رینگتا چھت کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اب ایک دو قدم اور آگے بڑھا تھا تو ظاہر ہے کہ چھت سے گر کر کے جاں بحق ہو جاتا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اب کیا کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں جو بال بچے دار ہیں، بچوں کی فطرت یہ ہے کہ ان کے پیچھے پکڑنے دوڑو تو وہ آگے بھاگتے، یہ ہے بچے کی فطرت کہ اب اگر اس کو پکڑنے کے لیے دوڑیں وہ آگے بھاگے گا، نتیجتاً گر کر جان دے دے گا۔ فوراً اس عورت نے چیخ کر کسی آدمی مخاطب کیا، ادھر آؤ، فوراً امیر المومنین کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ بچے کو کیسے بچا، بچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے بالکل چھت کے کنارے اور چھت میں منڈیر نہیں۔ فوراً امیر المومنین حضرت گویا علی رضی اللہ عنہ کا دفتر، حضرت علی نے واقعی کو سن کر کے فرمایا تم ایسا کرو، اسی عمر کا ایک بچہ چھت پہ چڑھاؤ، جتنا یہ بچہ ہے نا سال بھر کا یا چھ مہینے، اتنا ہی بچہ چھت پہ چڑھاؤ، اور چھت پہ چڑھانے کے بعد اس بچے کو او بچے اوف ایسے کرے پچکارو، جب وہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھے یہ بچہ دکھاؤ۔ تو بچوں کی فطرت یہ ہے کہ بچے کو دیکھتے ہیں تو بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ آ جائے گا، جب یہ آئے گا آنے کے بعد اس کو پکڑ لیا جائے، مگر جس بچے کو رکھو اس کو پکڑ کر کے رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی وہیں پہنچ جائے۔ یہ تدبیر کس نے بتائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ اب جناب اتنا ہی عمر کا بچہ چھت پہ چڑھایا گیا، اور چھت پہ چڑھانے کے اس بچے کو پکڑ کر اس بچے کو مخاطب کیا جو چھت کے بالکل کنارے تھا، اس کو پچکارا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کو اپنی جنس نظر آئی، اپنے جیسا بچہ نظر آیا، تو کیا ہوا، وہ مڑ کر کے آیا اور اس طرح بچے کو پکڑ کر اس کی جان بچا دی گئی۔ یہ تدبیر تو بہت چھوٹی تھی مگر ایک جان بچانے میں کتنی معاون اور کتنی مددگار رہی۔ مگر افسوس کہ آج کل کے حکمرانوں میں اس عقل کا دور دراز کا کوئی نشانی موجود نہیں۔ ہم اس کا مختصر ترجمہ کوئی سیاسی تقریر نہیں کرتے، ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران کا حال یہ ہے، کرنے کے وقت میں سوچتے ہیں اور سوچنے کے وقت میں کرتے ہیں، یہ حسن تدبیر ہمارے یہاں۔ لیکن کتنی سے بڑی مشکل آ جائے وہ آنن فانن میں اس کو حل کر دیا کرے۔ اس زمانے کے حکمراں دیکھی کیسی تدبیر تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب سنیے یہ تو واقعہ ہے، کسی حدیث میں یقین مولانا روم نے اس کو فرمایا، اب یہ سمجھو کہ یہ انسانیت یعنی انسان، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ تباہی اور بربادی میں، بربادی کی منزل آخری منزل میں پہنچ گئے، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو دن میں مرد ننگا طواف کریں کعبے کا، کعبے کی تقدیس پھر بھی، اور رات میں عورتیں ننگا ہو کر کعبے کا طواف کریں، اللہ اکبر، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیں، کنویں میں ڈال دیں، بچی تڑپ رہی اس کو ڈال کر اس مٹی اور پتھر ڈال دیں، اس سے بڑی ظالم قوم کوئی ہو سکتی ہے جس میں حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا؟ اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو دیکھا کہ یہ تو جہنم کے گڑے میں کودنے والی، جیسا کہ یہ بچہ گر کر کے اپنی جان دے دے گا، تو رب کریم نے کیا کیا، اس قوم کو بچانے کے لیے انہیں کے لباس میں اپنے حبیب کو بھیج دیا، اور اس نے آن کر کہا قل انما انا بشر مثلکم، میری قوم آؤ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ جب لوگ گھوم کر آئے، کوئی ابو بکر تھے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر تھے تو عمر فاروق بن گئے، عثمان تھے تو عثمان غنی بن گئے، علی تھے تو حیدر کرار بن گئے۔ تو آپ نے دیکھا اس میں حکمت کیا ہے کہ انہی کی لباس میں بھیج کر ساری انسانیت کو تباہی اور بربادی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوری مخلوق کو لباس بشرین میں بھیجنے کی۔ اور حضور کا یہ ارشاد صحیح ستہ میں موجود ہے، ایوکم مثلی، میں گزشتہ جمعہ بتا چکا، پچاس پچاس دن کے روزے رکھ رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ سحری نہ افطار، جا جب صحابہ نے شروع کر دی حضور کی نقل تو حضور نے دیکھا کہ سب لڑکھڑا رہے ہیں، گر رہے ہیں، فرمایو کو مثلی، تمہیں کوئی میری مثال ہے؟ کسی نے ضرورت نہیں کہ آگے بڑھ کر کہتا قل انما انا بشر مثلکم، میں آپ کی طرح انسان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی میں ضرورت نہیں ہوئی، اس لیے حضور نے فرمایا تم مت رکھو یہ روزے، میرا رب کسی عالم میں مجھے کھلا دیتا، کسی عالم میں پلا دیتا۔ بڑے سلیس انداز میں آپ نے سمجھا کہ لباس بشریت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے میں کیا حکمت تھی کہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے، اس لیے حضور علیہ السلام انسانی لباس میں آئے، اور تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔